ها داسي چې نسخ سوځي نه کباب نو زه او توې صحابه او تا چې الله زکات هم فرض کړي په موږ باندې الله ز صدقه فطر زړو کې اختر سر سایم په موږ باندې فرض کړي دا او الله رب العزت میراث څومره لوی مسله په قران کې ذکر کړي دا بس نور غوي پوهید کنه کنه اے اوسلی دکان کې چر ساغستنو وی دا سلور آنو راکا او یه لکا سلور آنو وی نسا نشا دماغ پلشتے وجدا ور سرشن پورا بشکن ننور داغی علم خوخ پلو و نبی علیہ السلام ارتاسی خبر کلاو کلا خواه مطلب داو چو سلے مال نجم اکینو زکاة بدس نور کئی مال نجمع کینو سرسائیں بدا سنوار کئی مال نجمع کینو آغن وارسانو تا بس پاتی شی دے مطلبو کا نخوا نواز دی پورمی چی ابو ذر غفاری بپا میرک او سیدو چالی دلیو چې څنګه جامې په خپل اوستوا نو دا سي خپل زامن له نو دا سي خپل غلام له نو دا سي خپل وینځله چې تنه تاسو کو چې دا وتا ګور هغه پیغمبر ویلي چې اخوانکم خولکم جعل الله تحت ایدیکم دا مستاسرون دي او تاسو غلامان وینځي دي الله تاسو لاس کرا واستي دي نو پا رحمه کوئے نو بس دو چه سنگا جامع زان لالم آغا سی دی لالم سنگا چه خپل زی لالم دا سی دی لالم دو دا پا رحمه کو مخا او نبی علیہ السلام تا بڑیر خبر را رسی دی کنا دا باری نکنا اغه چې تبوک ته ته نو دی ور سره تلو ډیر لوی لار و ډیر ګرمي و ډیر نو ډیر تبوک یو خان مټي والی وي پر یا بو خان مټي وی یا نه مونږ خو د خرو سره کارونو پاغي پويګو خرچ مټي وی نو بس بیا د خوځې زون نه وي دې مټي والی کن نو خپم دغه سو نو زره غفاری را روان دی کډه پوګر اغستی ده نبی علیہ السلام و توکاتو یردا سوک دی ډیر لری را روانو کړه نو یکن ابازر په زما یقین دی چې دا ابو ذر دی ها چراوره سید نو یولی پیره وسه اوخ کار پرې خوړو حضرت نه پیاده را روان شوم کډمډه می راو واست سیناو نبی علیہ السلام هغه وخت کې وی چې ابو ذر څنګه سړی دی ودا هغه سړی دی چې يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده د چهر ځای ګور نه یوازې برواني دې چې مرینوم یوازې بمري د جنازې به هم څوک نه دې چې قیامت کې پاسې نوم به یوازې پاسې تا سړې دې يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده نا رښتیا چې او پات شو څوک نه وکنه وی بی بی ولاله و بارو چاپیره وکاتو چې کوسو انسان په نظر راي چې اوسا تشنو قافله را روانه و ولار زاغینه بیرته و ډیره فغی صدر واحداسه نو صحابه کرام و غی پوشو عبد الله ابن مسعود رالو پیدا استاسو آمرگر و پادشوه ده ابو ذر در جنازه سوک نشتا ده. نو ده عبدالله ابن مسعود پا آغا وقت که ہوئی چو گو را چه نبی علیہ السلام سنگا ویلیو ناقصی شو چه یمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده ویغد وکار خمونگا اولی دو چه ده تبوک تا یواز روانو او دام هم اولی دو چه مرشن و سوک نشتا ده او ده قیامت اغلی اپاتی ده نخوا نو دی پوری موی چه ابو ذر وی چه مونگتا پیغمبر ویلی چه انصاف کوئے پر احمق کوئے که تاسو مالکانی ہے او داستاسو غلامان دی لیکن دام انسانان دی او تاسو انسانانی ہے نو اگی تسپک مگو رہے اگی دزان نکم مگن رہے اگی سر پیس شکی نپا خوراک سکاک کی ونپا لباس کی ونپا کٹ بستر کی پر احمق کوئے اگی زکر زدہ سے لباس کرنا او جو دا انصاف په دنیا کې ایبا ول ډیر خلک شته دا الله بندیان کنا چری خیال ساتیو دا الله نه یریږي حضور چې نه کم به ډیر هولو کې ممال گئی وقلیل من عبادی الشکور قران هر ځای کې حق پرست یادی نو په قلیل سره یادی چې دا ډیر کم دی دا ډیر لګ دی زورا چه اللہ دا اغیر لگو خیال ساتی اغیر دیرو تنگوری تدی لگو خیال ساتی دیو جن مخلوق باندی وقتی ریگی نو او دا دی اصل وجه داده چه دا قرآن نبیرتا شوی اللہ رب العزتو یا الاعرابو اشدو کفرن و نفاقن دا بانده چیانو دا غرونوال خلقو دا دی کفرم دیر سخت دی دا دی منافقتم دیر سخت دی ولی و اجدرو اللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ زکا دی داغی قرآن دا حدودنا و دا احکامنا ندی خبر چلا نازل کرده دی دیر بیرت دی کنا دی تاواز نرسی کنا خواه رضی زکب پا کفر و منافقت کی سخت دی رضی مطلب ہو چی سوکران از دیشو اور رنا تراغے نداغن بدا سختی او دا شدت لرکی گی بیا اجی سوک تینا پل سمر بیرتا و ندور و پاغی کی سختی ام زیادتی ظلم با ام زیادتی نور چی کم دا گمراہی کارون دی او پاک زیادتی دا دا قرآن دا نزدیکت او دا بیارتوالی وجه دا نو ننو مغا وجه دا بلا ندا کمونگوینو دیر خلق کنا چڑیر جزان پریادو نکی جون دی لن تنگ او سخت دی مجبوری دا و تا دیر سخت مجبوری دا بلی نو بس نور اسباب او ذرائع و تا ندی معلوم خو بس دغاو تا معلوم دی چه چا سارا ڈیوٹی کئی دقا دا چا سارا ڈیوٹی کئی او چه چا سارا ڈیوٹی کئی نا بلکل ندی خبر د خپل ایمان نا د قرآن نا توبہ توبہ او د پیغمبر د بیاناتو نا د پیغمبر د نصیحتونو د وعظونو نو د پیغمبر د حدیث مبارکونو نو اخبار پوری لړل تپل هدا نه خبر نو دی وجنه چې دا سمره پوری د خپل عهدی هغه دایره رسی نو کاږي کې دا غد لاندې شلته نه دی او کډیرشته نه دی او پندوست نه دی ناغی جزان توبه توبه پور کی اولار دی ولی ظالم دیکن اگو ازین نا دی خبر اگو پل خدای نا دی پی جند لی زه چیو پی جنې په صحیح معنا کې توبه. ظلم سوال نه پیدا کیږي چې پچاو کې ولي خدای په یندل دای چې ته داغه سو فرامین قوانین ضوابط او احکام داو پیجن کنا بچی آغا دیو پیجن دنو آغا خوڑیر دی انصاف تی کنا نو توتن عبرت واخلی توتن سبق حاصل کی نو استانو بیا ظلم نکی گی چا سرا چکور اللہ رب العزت ہر خبر کی بندوانی سمر احسانات کی او سمرو ته زې پری دی او سمرو ته معافي کوي او سمرو ته بخنه کوي کله هر څه کوي نو الله ته بار بار وي کو چا چې دې ته قرآن باندې نظر کړی نو هغه خو په پوهې شوې دي کنه ها مفسرین وایي چلانه بول عزت موسیٰ علیہ السلام را لے گو حارون علیہ السلام یہ را لے گو فرعون تا دا فرعون تعارف تخواجت نشتا کنا اخوار جاتا معلوم دے اللہ رب العزت اغی تسوی فقولا لہو قولا لینن فقولا لہو قولا لینن اے موسیٰ علیہ السلام اے حارون علیہ السلام دے فرعون تا چی خبر کوینو دیر پا نرم لہجہ کیم دیر پا خوگا پستا باندیم دیر پا تجرباو پا طریقاو پا صحیح انداز کیم سلیر دیر کرس دے مونگو تا کرس وایو کنا پختو میں یہ روائے دا خپل جبا دا نو پا پوزا مچ نپری دی نو خبرو ته په نرمه سره نو فسری نوې چې الله توبه تو چې هغه دومره ظالم دی او ستار قسم مقابله کړی دا تر دې چې ځان ته خدای ویلې دي نور بسو وي ابل هغه نور سنشته کنه خبره خدای ایک نه شروع کی کنه خدای ایک نه په لسشته وچی دمرا ظلمی کڑی دنو یا اللہ چت دا غپ حق کی پیغمبرانو تاوی چیر نرمی و سرکوی و وگا پستا و سرکوی نو چی تاو پا خپلو بندیانو بانی سمرا مہربانی چی اگر پیندو وقت تا تا تندیک دی او لاسو چت کری او معافی گواری او ستا حمد و سناوی نو جستا باغی سر سمرا مہربانی یا اللہ تو آنو دا چې څومره پکې زیا په لندور او پويږي کنه ها خو چې اوس یو سړی په ډیفنس کې ناست او دا قران نه خبر چې دی کیس دی هغه ته نه یاسین او شو کوي هغه ته نه پنځه سوره کټ کی دا ظلم کوي ورو دا ظلمونه شروع هغه دا قران دغه قدر کړی نه پوي په دې باندې ها نو کې به انصاف د کوم ځای نه راشي هغه خو په دغه ژوند تیری او دغه خوراک ده چې په دې لاندې خلقو باندې دروازه سوچ فکر کوي چې سوچل وسره وکړه دا ساحه ته نشي واستای کنه هغه د خدای کار ده انور چې څومره واسي کی کنه نو ستلنګ نظر ور کوي ښا پاپی کلکی ظلم بے حدا و بے انتہا دا ظلم اور اللہ رب العزت چی دا غدا حق دے چک ارسو مرزور ورکی خپل بندلان ورکولی شی دا حق دے زکا پیدا کرے دے دا ہر سی دیموار دے دا رزق و دا جند و دا مرض و دا صحت و دا ہر سی دیموار دے نو که آغا پا خپل بنده باندې زور کئی نو کولی شی داغه نسوک تا بوس نشی کولی او داغه دا احکام دی چه بنده تاوی چه بنده کمون پولاری نشی کولی نو پناستی کوئن نو که پناستی نشی کولی نو پڑڑا کی ناو کوئن زا ظلم نکوم آن چی سنگا تا کولی شنو آسی کوئن او دیو جن پیغمبر سمران که پا قسمونو عمل کرده ده خواه نا پا خپل آغو خواه کله چې قیدی ته ناس ده نو سم ناس ده نو کله پر لطغا دوله ده نو کله اخپی دی پل استی دی نو کله دی پل استی دی دا صلاح دا دیده پارا چه اللہ زیاده نکه چه تی سنگا کولشو نکو خواه او خودوان عبادت کوا دوان بندگی کوا تا بانده و زیاده نی خواه کو بدل نیخی نو تیمم وحان او که بیماری او سفر کی نو خیر درو جمعیم دتا مفتکڑا رخصت می در ادر کو بی ایک چکل نیسی وی نیسا ظلم نکوم دیاتے نکوم وخا که بدن کی دی زخم دے تکلیف دے دانه دا اسدی اٹو لاسی دلنی ولی دے نو موین دا لاسا لاس موین دا بس چنور بدن اوین دی نو پاگی لاس راکا گا بس که خپدا که مخ دے که حرس بس داگی دو انزلو ضرورت نشتا لاس پی راکا گا مسا پیو کن بس زی قبلوم کنو زیدن قبلوم استاولی زگڑیر خلق نبی علیہ السلام دا کلی دی کارو نکلی دی کنخوا دکا صحابه کرامو امو دا هر چا زل دا نمانی چی او سلی پیشمنه کلی او نیت کلی درو جی او بیا سارشی لس بجیشی او تو تو اے لکا مات اے کا زکا چی تخو اس کلی تروانی کنا آوی سو برو جماعتو ما دا اوز دا قرآن نده ویلی کنا کنی دا بدا نوی اللہ سانا کلی دا نبی علیہ السلام را روان شو مکیمات زمیتا او دا دا فتح مکہ وقتو ادا پا روجہ کی وا مدینہ کی نیت کلیو دا روجی او چرا روان شو او دا سی اوشپک ملی مزلی اوکو نبی علیہ السلام اعلانو کو چی تار چا خو خدای اختیار دے کرو جا نیسی او کنی نیسی ماتا دی کی ناغی بطول آغتا کاتا یا خدای تو یہ سر ایچ دا تیوی نو پورا دا کنا نا پوش چی دی ماتا کوری ناغی پوخ ناس تو اوی راوڑا دا جاما از آغی پا مخ کی راوڑا او پزان باندی دس بجی باوی دا سو وقت با ماتا اکڑا دا اولی اللہ دی نسان کرے دی اللہ دے انصاف کار کئی اللہ ظلم نکی پچا باندی خواہ نو دی ظالمانو تاو موی چی ظالمانو تاو بندیان دی او تاوس تناس دی تاسو اللہ سو دو دنیا یو غروالی در کردے مال دولتی در کردے نو ظلم مکوئے کنکنی خدا بیدن واخلی کو رداستا دے دی سر انصاف کوئے دا او انصاف داده چکا دین سغلطی و خطایوشی نو تسلیو لورکو چرو بند خطا کاپت لائے دا او صدا نده که یورد رانشی و قضاییو کی نو چه سبا راشی نو تو دور نمور کوا تو توی چه بس ستانو ما درکڑی در جستر ناستا پان ماشلو لیدا یا خدای تو با دا ولی دا خو بنده ده کله به سر خوږیږي کله به خپې خوږیږي کله به بیماری پر راځي کله به دا راضی کنه نو ته بعدنه 12 غنټې ډیوټي غواړي چې کاڅي وکه به کمره کچوي ظالما ان الله لا یظلم مثقال ذره څومره ظلم دا نور سن دي خو قران نشتا دا هر څه په قران کې دي او کدی ته څوک را نږدې شو بیا ودا شي نه یي بیا چې الله څنګه وي نو هغه څه وکړي دی به خپل خادم سره خپل نوکر سره خپل مزدور سره داسې خبرې کوي لکه خپل زی سره چې کوي دا سی بیزان ترانیز دیکی چیز خپل زین با تزار دیاد گران گوری او قرآن خو نشتا کنه خواه نبس ظلمون ندی ظلمون ندی بنده نپی جانی بنده عجز دی کمزور دی پیو حال ندی پیو حال الله دی نو کده رانگی غیر آزری اکلانو اس خبر نده پریشانی با وطا کنه خواه پل عذر با پیش کی کنه خواه نمالو ای درخواست یومو نکو دغای یومو نکو یا خدای تو با نوس دا مطلب چې ظلم شروع دی ورخه ظلم ډیر زیاتو ا د انور سره دی خو جهل دی دا جاهلان دی ډیر سخت جاهلان دی الله دې وته هدایت کی مونږه خو بدغه وایو کنه نو دا که په دنیا ایلین کې واخلینم دا چل شروع دی ښا ورګه دی په لر لکوټی رازو جماعتونو ته رازو ښا راغی خدا او بوای چې غریب یارت دی رڼا او تنرسی په تیار کې دی ناغیز کدا سي کوي نراشو د لاپکور کې چې او هو کمیټي صدر صاحب سیکریټری صاحب خزانچی صاحب واو توبه هله کوي مؤذن نه راغله یره غنن دوی مروزه هله کوي ک نشي کول نو چې مونږ بیا بلو ګورو نن دا سنوې چې ولي کې بيماري چې هسپتال ته بوزو که سنور څه تکلیف چې هغه ولو کو او نو تاسو سره هغه د پلاس کې توبه توبه دا الله په کور کې ته انصاف نشي کولې دا څه خبره ده ډیوټي نه کوي وي پابندي نه کوي وي او ازورن اوستر گره استلو یا خدای توبا نو اگه قرآن سکه چه اگه حدیث و تم چانه دی بیان کری کنه چه دا احوال خطول پا نبی علیہ السلام پخپلا تیر شوی دی حدیث کی رازی اگه یوزل روجه کے دی اخیری لسو کے رو تو ما سوتن منځو نشیو نو با سودری دا چې زکسان موجوده و کنه د څل تناوی ور پځو درېدو وګد منځ یو کو چې سار شنوای صحابه بنور ته خبرې کولې چې مونږ به ګاډیر ناشنا منځ کړه دې او ډیر وګد منځ وکړه ها نو چې بل شپښونو دا وی په دوه عمره په درې عمره خلق راغه بیا نبی علیہ السلام را ورد مخکشو بس بیا ډیرو غد منځو کو بیا چې سار شنوای بیا نورو تا نورو تا چې درې مش پښوانو بیا پښمنی پورې خبر اورسید نو چې سلورو مش پښوانو جمعات کې زینو ناستو اکور خو نبی علیہ السلام دا ځو کنه هغه بار ساوري دو کور ادی ناستو ناستو ناستو کله وې ټخی کولات کله وې کانی وشته کله وې تر دې چې صفه باندې ناراو راووتو هغه استادو په حرکت پوښوما او ځکه نراوته ما چې سن الله ته زموږ د عمل خوښیم دا خدا سه عمل ډیر خوښی کنه ښا چې د جمعي او خلق ډیر یو درو او دارا باندې فرض کی مونږه پینځنه شو کولې نو زه په امت باندې اریګم په امت باندې خپکیګم چې سندې باندې و تکلیف راشي زه بیا راو نو ته مخه نری به خبرې کولې بیا سړی مونږه یاسې فن راکا واست دی نو کور ناشته دا ګوره سمره خلقه جزانه ده یا خدای زماي ته نو دا مصیبت په دې خلکو نو دې به ځان له خدا څخه خدا ها دې له خدا څخه خدا چې کله وته یو سترګې راو باسي کله بل راو باسي چې دا تا بیګه سو وخت یې ځانو کو دا خو نور را هوته دا ځان دا وخت دې ته نشي پاسې دې او دا یو خدای ته دا غسی امام ته بوم لګیای هغه ته بوم وای چولې د اثر د امن پکې نشته دي چې بس خلق ناس ته شاته ګوري ګوري اته ناراضي یزه خدای بنده بنده دې عجز دې سوره مجبورې دي سمره مشکلات دي نو ته څه خبره ظلم نو مکو کنه په جمعات کې الله په کور کې ظلم کوي تذہ اللہ رب العزت داوی لیچے اولائک اللذین ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لکم خلق چی جماعتنو ترازی ندیل پا بلا طریقہ راتلن ندی پکار پا دی طریقہ باندی چی دا اللہ نیریگی سرونے کا تکڑی چی اللہ خیر یا اللہ رحم کرامان یا اللہ معافی راتاو کرامان دی په دې طریقه را دي او جماعت کې بناستی درکاته وو کې شکرانا بیا بناستی مخ په قبله باندې کار شکرانه او مخ کې شنو منبر پسې کوي ولې ځدنه او خله کنه اول خدل په کارو چې مسلمان دی نو مسلمان هغه سو کې چې هغه له بانګو مرضی اقامت مرضی لسل صورتونه مرته یادی که ضرورت شنو مخ کې بشنو من بو کی نه شي نشته کنه هغه سړي ښا خانو چې تعالی نظر دی او بل یو کشر دی او غله ورزي او غله قران مرضي او غله بانګ مرضي او غله اقامت مرضي او چې کله هغه مصلی ته مخ کې شنو ته صادر په غواچین روان شي ولي مړاو یو موچی مخ کې کو نو موچی کیسه چل دا بند نه دی تا د آدم علی السلام په اولاد کې نه دی کنده چې ته د بل سن را پیدا شوې دا عجیب کار ده ګور دا د ځلونو دا تکبر نه دا حدیث کې راځي ګورې وای نبی علی السلام وای چې نشیت له جنت تا غ بندا چه ده اغا پزلو که دوری ده دانی عمره تکبوری پاو توبه توبه دوری ده دانی عمره خواه راشوه یا اس چه پتله که واچهو چه کانی خلاص چه کلوگان خلاص چه چه تا تکبوروی نه از چه ده اغا چه توبه توبه چه ده کتو شان وطا نهی او اغا بات دا هغه څومره لوی دا هغه څومره غرور دی او تکبر دی ځانې پکاره قران بار بار مونږ ته دا تعلیم راکې چې الله وی ظلم نکوم نو تاسو ولې کوي زه انصاف کوم تاسو ولې نه کوي زه یو بنده نه مجبور کوم نه مجبور کوم او ویلې مې چې لا نکلف نفسا الا وسعها زه په یو بنده تکلیف نه چوم مگر دا غږ توان مناسب دا غږ توان تا ګور کنه نذیل خدا سي خدا ابي ذاتيان ندي پرې چارو اخر ټي اوس پوري او کله یو جمعات کې کله بل جمعات کې کله ناظم آباد ته لور شي الکه شهادت تراشه چې دین اخلاص جاي په شهادت کې دانشته شهادت چې هر څومره جمعاتو ندي نو باقي کې څوک امام تا مؤذن تا دا غلام په نظر نشی کته دا دی شهادت نورم ډیر برکات دی او دیم برکات دی ها نو دا هم د دې لپاره وایو چې ګوره کله کله په کې د املوکو تول کې او سره راشي کنه ها نو هغه چې دلته کې وګور را وګور نو هغه مجد داسې ګډوډ شي کنه چاله کا وسوبان دې مونږ کوي دا خو دې پینځه منټه واوړې ده استاد وکړه راځو وای په آرام کینا کراغه نو امامتی بو کو کرانه نو ځان لبه منځ کو لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په مونږه زور نه دی چولې مونږ له وسنه بار احکام نذیر لازم کړی په مونږ باندې نو ته خدای که بنده چې هغه ظلم نه کوي هغه یو سړی نه راټینګي هغه یو بنده نه مجبور کوي او تی مجبور کوي آرام کې څه د کلی نه راغلي ها دا زکات سره د کلی نه دی هغه دا راوړی ها دا حل نو ها نو دا نور څه نه دی خو قران ته ناس ته نشته ده کنه ځکه هر څه په قران کې دي چې الله رب العزت خپل څومره صفاتونه خپل څومره معافی بخنه او د خپل طرف نه د رحم او د احسان او د فضل خبرې کړې دي نه ټولې په قران کې بل کتاب کې نشته بل کتاب کې خو بل څه تو وخت نو دی باندې ځان په کول غواړي کنه ها کدلته یې کارځه کیه او جوړه مسلې نه خبرې نو ان شاء الله چې بخپل نه بل ته بوای چې لکه په آرام کې نه جمعات کې علم خبرې نه کوي دا خو چپره نه ده جمعات ته چپره کې بیا دا خبرې کاوه او دا د خدای کور دی غلې کې نه زموار خلق شته دي هغه دی هغه رېړې چې بوزي او پولې نه نه چې وروتي هغه مګه د ناست نه خو حق نه کوي او تم نه ټرې ورې جمعات کې د خدای کور کې ټول یو شانتي دي ښا او نو دا دې لپاره وایو چې دا مشکلات پیدا نشي او د قران او سنت خلاف نشي پاغه ځای کې چې هغه د شاعت جمعاتي د شاعت مرکزی او که یو سړی نه پوه نه هغه پوه کول غواړي رانیز دی شو تا چې مسله داسې ده ښا استاد داسې ویلي ښا او قران کې داسې راغلي ښا نو موږ به د اصول خلاف نکو کنه ښا واخر دعوانه